kuwa ni bure. Zamani za kale mambo yalikuwa swali, lakini kisirani shilingi baba ikahari. Sasa hakuna cha bure dunia, baba ni shilingi. baba bora. Hiyo shilingi moja na kufanya babu sipande basi. Usizara ushilingi baba ya ngara. Kati kati ya loho binadamu baba ya ngara. Shilingi ya uwa oh, ena maua. Shilingi ya uwa oh, ena maua. Shilingi ya uwa oh, ena maua. Shilingi mesani, shilingi ya uwa, oh, tena maua. Shilingi ya uwa, oh, tena maua. Shilingi ya uwa, oh, tena maua. Mambo yafike magumu, haya pitiki. Kati ya mapenzi